Autopromocja. Ojciec boi się, że nas wysiedlą jak innych Mazurów. Słuchowisko zrealizowane rok temu w stodole Chochu, nieopodal dawnych Pup, czyli Spychowa. Robert Wasilewski. Zaćmienie słońca w okolicach Pup. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Chochoła już nie ma. Ale cisza. Popatrz. Słońce jednak wychodzi. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, szczególnie polecam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na Nocną Polskę. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny i wraz z nami dużo polskiej muzyki, a właściwie wyłącznie polska muzyka. Na początek duet Kozyrska i Sieczak w nowym nagraniu pod tytułem Ostatni. Ta piosenka nosi taki tytuł dokładnie dlatego, że jest ostatnim utworem, jaki został skomponowany i nagrany na najnowszą płytę duetu Kozyrska-Sieczak, czyli letnie przyjemne dźwięki. A za chwilę trzech panów. Będzie Jaco Brango, Kuba Dąbrowski i Jerzy Koczur. Jaco Brango, ciekawostka, nagrał swoją piosenkę w warsztacie samochodowym. Floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultra kompleks, poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja, to nierozłączny tandem. Mam kilka rzeczy, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą to raczej mały batyskaw. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawię

Coraz częściej czuję się tu obcy, coraz rzadziej wyczekuję dnia. Ludzie palą tu za sobą mosty, a potem skaczą z nich gdzie tylko się da. Dnia, strach, pełnych domów ze szkła. Nie wiem, kiedy przestałem rozróżniać, co jest nocą, a co jest za dnia. Ludzie lubią siedzieć tu do późna, a potem wolą sięgać dna. W miastach pełnych domów ze szkła. Za bardzo się da. Mało kto się trzyma scenariusza, chociaż każdy jakąś rolę gra. W miastach pełnych domów ze szkła. W miastach pełnych domów ze szkła. Słowo wszyscy, choć się wszystkim zdaje być nie tak, a ja sam się staję przeźroczysty. Jerzy Koczur, Kuba Dąbrowski i Jaco Brango. O ile panów Jaco Brango i Kubę Dąbrowskiego znamy, w końcu Kuba pracował również z różnymi innymi artystami, choćby na przykład z Darią ze Śląska. Jaco Brango to już weteran właściwie na polskiej scenie. Kiedyś zespół Neony, zresztą piosenka Pod Powierzchnią była nagrana wcześniej wraz z Neonami. Tym razem to wersja na żywo zagrana w warsztacie samochodowym. A Jerzy Koczur, z notki o nim wiele się nie dowiedziałem, poza taką informacją, która dość ładnie brzmi. Świat Jerzego Koczura to nie ucieczka od rzeczywistości, to jej bardzo dokładne prześwietlenie. A singiel nosi tytuł Potencjalnie największe rozczarowanie Cezarego Baryki. Właściwie tytuł mówi sam za siebie. To teraz będzie kilka dźwięków, które trudno określić, bo ja nie wiem, jak nazwać tę muzykę. Może powiem tyle. Jest piękna i o tej porze brzmi wyśmienicie. Ola Budzyńska. Budzyńska solo i z Patrykiem Vanachem. Tytuły utworów to godziny. Ja wybrałem te najbliższe naszej audycji, czyli godzinę 1:50 i 3:31. Pierwsza 50 już minęła, 3:31 przed nami, także troszkę na wyrost, troszkę przedwcześnie, ale dźwięki jak najbardziej brzmią, nieważne czy o 3, 4, 5, czy nawet w samo południe. 1:50 i 3:31. Ola Budzyńska. A teraz będzie pierwiastek z trzech. Dobrze Państwo znają z anteny trójkowej utwór jak Jane Birkin. Potem Simi, która była dość gościem niedawno u nas w Nocnej Polsce, podobnie jak Daria ze Śląska. Czuwam tę lekkość, co kiedyś i radość, i słońce promieni, ale dzisiaj jakby cięższe na policzkach. Niezmiernie chcę dla nas dobrze, spokoju i szaleństwa. Uwielbiam, jak patrzysz tak na mnie, niezależna i tak zależna. Czuję się jak ja, gdy wracam do ciebie i jestem tutaj cały czas przy tobie i wtedy czuję się jak ja. Gdy wracam do ciebie i wtedy moje serce chce, choć głowa ciągle nie wie, czy mogę poczuć się jak ja i wrócić do siebie, będąc tutaj cały czas przy tobie jak w kalejdoskopie, przy tobie czuję się jak ja, gdy wracam do ciebie i jestem tutaj cały czas przy tobie i wtedy czuję się jak ja, gdy wracam do ciebie i wtedy moje serce chce, choć głowa ciągle nie wie. Wtedy czuję się jak ja, gdy wracam do ciebie i wtedy moje serce chce, choć głowa ciągle nie wie, czy mogę poczuć się jak ja i wrócić do siebie, będąc tutaj cały czas przy tobie jak w kalejdoskopie, przy tobie Cześć, tutaj Daria ze Śląska. Serdecznie zapraszam słuchaczy Trójki i pozdrawiam do posłuchania mojego nowego singla Aurora. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć, ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Chcę mi się wyć, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Raz, dwa, trzy. Wiem, że cię nie chcę, jak cholernie, bezbłędnie, zawsze raz, wiesz, to miejsce. Ostrzegam, czy w powietrze od węstrza. Trójce w Nocnej Polsce. Przez chwilę byliśmy w damskim towarzystwie, ale to artystki naprawdę świetnie śpiewające i potrafiące oddać klimat swoich utworów absolutnie zawodowo. Przed momentem Daria ze Śląska i Simi, te dwie panie były niedawno w Nocnej Polsce, a formacja, właściwie duet, pierwiastek z trzech, pewnie niedługo pojawi się również tu na naszej antenie i opowiedzą dziewczyny troszkę o swoich piosenkach. Ten utwór, którego słuchaliśmy, swego czasu był piosenką dnia w Trójce, więc myślę, że parę osób może go kojarzyć. A teraz będzie Paweł Stasiak i zespół Papadi. To nie bez powodu, dlatego że w najbliższą niedzielę, czyli właściwie jutro już, w historii pewnej płyty opowiemy o drugiej płycie zespołu Papadens, o płycie, która była przyjmowana różnie. Jedni uważają, że to arcydzieło, inni, że to piosenki raczej takie mało ambitne. Jak jest naprawdę po latach, to już sprawdzimy podczas naszego spotkania w niedzielę po godzinie 9 rano. Dziś proponuję Państwu trzy piosenki, ale w wersjach z tego roku. Plaża i port, jedyny piękną żonę chciał książę mieć. Szybko oświadczył się, ona rzekła nie. Łzy wylewał i włosy rwał. Przestał całkiem jeść, cały dwór rozpaczał wraz z nim. On prezenty słał, aż się biednym stał. Choć to bajka, uwierzcie, że wcale dobrze to nie skończyło się. Moralizą byłaś mi, marzyłem tylko o tobie. Rysowałem serca dwa, pytałaś po co to robię. Chciałaś masz tylko co. Pora już skończyć to. Bardzo chciała za króla wyjść. Umiała marszczyć brew, zdychać ach i ech. Nie dostrzegał jej zalet nikt. Wciąż stroiła się, cały dwór z jej manier się śmiał. Trwało to wiele lat, nazbierała szmat. Choć to bajka, uwierzcie, że wcale dobrze to nie skończyło się. Było tak. Tylko

A ja w trzech zupełnie różnych duetach, zupełnie różne brzmienie, zupełnie inne utwory, ale w każdym wokalistka sprawdza się wyśmienicie. Zresztą swoją drogą Kaja, zanim rozpoczęła swoją wielką karierę, głównie udzielała się w chórkach, ale coś musiała robić, bo przez długi czas jej talent nie mógł zabłysnąć w pełni. Kasperczyk, Hubert i Kaja, Kaja i Patrycja Kazadi oraz Kaja z Pektusem. A teraz będą trzy przeboje w nieco nowszych wersjach. Dwie piosenki z drugiej ręki, jedna prawie, bo przerobiona przez kogoś innego. Będzie Ewa Bem i Żagle tuż nad ziemią, to przypomnę utwór z repertuaru Martyny Jakubowicz. Iść w stronę słońca, w świetnej moim zdaniem wersji Ani Rusowicz i Newsy, piosenka zespołu Subway, grupy Ziemka Kosmowskiego. I tym razem ten utwór wziął na warsztat Werk. Posłuchajmy, jak to zabrzmiało. Nie chcesz nic ode mnie, a ja tyle umiem dać. Jak ci się zamarzy, możesz na mnie grać. Wielbię bezimiennie, już nie mogę wcale spać. A ty ani spojrzysz, jakbyś nie chciał znać. Może miewasz lepsze, a ja przy nich marnę proch. Zmywam kufle i nad zlewem dławię szlok. Ty mnie jak powietrze, ja pod stopy ścierę świat. Póki co brudną szmatą ścieram mokry blat. Loko jak nadziei.